كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوره القرآن الكريم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. القرآن الكريم دستر أو معجز قرآن كريم روانة إجبارة الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فرونم خبرت ردغ زائر ورس ولا سدا. الحمد لله شريف مخك بسم الله ويلا سويدا د بسم الله معنا چم وکړه. د بسم الله په معنا کې د الله جل جلاله دو صفات ذکر شو، چې یو صفت د رحمان او یو صفت د رحیم. د الله جل جلاله د رحمانیت د صفت په مقتضا باندې الله جل جلاله له موږ سره ډېر احسانات کړي دي. الله جل جلاله د خپل رحیمیت په مقتضا باندې له موږ سره ډېر احسانات کړي دي. د دغو احساناتو په بدله کې موږ په دغه جمله سره د الله جل جلاله شکر ادا کوي چې الحمدلله. ځکه د نعمت په بدل کې د منعم شکر ویل دا د فطرت تقاضا ده، د انسانیت تقاضا ده. نو له دې وجې چې کله د الله جل جلاله د نعمتو تذکره په رحمان رحیم کې وسوه، نو الحمد لله رب العالمین دا جمله زموږ پر ژبه باندې د نتیجې په شکل جاری سوه. دا د رحمانیت او د رحیمیت ثمره د نتیجه ده. نو دلته ربط له قبیلې د ربطه د دلیله د نتیجې له دلیله سره د نتیجه له دلیله سره خپله ربط لري. البته پرون موږ دا خبره هم وکړه چې سوره فاتحه ورته وایي، ام الكتاب ورته وایي، ام القرآن ورته وایي، سوره اساس ورته وایي، یا نور داسې نومان. نو یوه مسله دا ده چې دا ډېر نومان د الحمدلله شریف ذکر شوي دي. اول په دغه مسله باندې ځان پوه کېدل پکار دي. دا د سرتو چې کوم نومان دي، که د الحمدلله شریف دي، که د سوره بقره دي، که د ابل دي، د قرآن کریم تر پایه، دا نومان ټول اجتهادي نه دي، بلکې دا توقیفي دي. توقیفي دا معنا چې د هر سرت په کوم نامه یادول دا موقوفه ده پر ده چې له نبي علیه الصلاة والسلام رانقل سوی یې هغه په کوم نامه دا سرت یاد کړی یا هغه یې نوم ده. چې نبي علیه الصلاة والسلام کوم نوم نه یې پرېښی، موږ له ځانه نوم نسو پرښوای. سوره بقره ورته وایي د غوا کیسه پکښې ده، خو نورې هم ډېرې کیسې پکښې دي. د ابراهیم علیه السلام قصه کې راځي، د موسی علیه السلام راځي، د داود علیه السلام راځي، د سلیمان علیه السلام راځي، د عزیر علیه السلام راځي، یا نور داسې ډېر واقعات کې نقل کیږي. خو چونکې نبي علیه الصلاة والسلام د بقرې د کیسې په وجه سوره بقره بللی ده، نو موږ یې سوره بقره بولو. داسې د سرتو نومان ټول موقوفه دي پر اروېدلو له نبي علیه الصلاة والسلام. نو د نبي علیه الصلاة والسلام څخه چې دغه د الحمدلله شریف کوم نومان دي، دا له نبي علیه الصلاة والسلام رانقل سوي دي، ډېر نقل سوي دي. اغه کم مشهور نومان چې موږ وویل سوره فاتحه ورته وایي، والی فتح شروع کېدلو ته وایي، د قرآن کریم شروع له دغه ځایه کېږي. ام الکتاب یا ام القرآن په دې وجه ورته وایي، ام الشی اصله، ام د شی هغه ته ویل کېږي چې د ده اصل وي. د قرآن کریم د پاره الحمدلله یو داسې اصل ده چې څونه مضمونونه په قرآن کریم کې تفصیلا راغلي دي، هغه ټول په الحمدلله شریفه کې اجمالا شته. نو دا یو اصل شو د الحمدلله شریفه. البته د دې په رابطه مفسرینو مختلفې خبرې نقل کړي دي. جارالعظم مخشري په دغه کې راوړي دي په خپل تفسیر کې، تفسیر کشاف چې ورته وایي، په هغه کې ده ویلی دی چې قرآن کریم چې دا الحمدلله شریفه کې درې مضمونه دي بیانېږي، او ټول قرآن کریم چې پر لواړه یې داغو ټولو راجو دا درو مضمونو ته ده. اول مضمون ده دا بیان کړی ده چې الحمدلله شریفه مشتمله ده پر ثناء علی الله بما هو اهله. د الله ثناء یې په هغو صفاتو بیان کړی ده چې الله یې اهل ده. رب العالمین ورته ویلی دی، رحمان ورته ویلی دی، رحیم ورته ویلی دی، مالک یوم الدین ورته ویلی دی. دا ثناء د الله ده. دویم الحمدلله شریفه مشتمله ده پر تعبد بالامر والنهی. تعبد بالامر والنهی دا داسې الله څه درته درڅه غوښتي هغه کارونه کوي چې الله له کومو کارو منع کړی هغه پرېږدي. دغه مضمون الله جل جلاله په الحمدلله کې په ایاک نعبدو کې جمع کړی دی. درېیمه مسله په الحمدلله شریفه کې چې راغلې ده، هغه مسله د وعد و د وعید، چې چا اوامر و نواهي ومنل له هغو سره الله جل جلاله وعده ده، ثواب کړې ده، چې سویرات والذین انعمت علیهم منعم علیهم الله ذکر کړي دي، او چې چا اوامر و نواهی پریشی دی الله جل جلاله په مغضوب علیهم و په غضالین سره ذکر کړی دی، دا یو وعده د عذاب ده. نو دا درې خبرې په الحمدلله شریفه کې راځي، او د قرآن کریم چې څونه آیاتونه پر له اړه یې د ټولو راجو دا درو خبرو ته ده. یا به ثناء علی الله وي، یا به تعبد یعنی عبادت کول په امر و نهی سره وي، یا به پر هغو مرتب ثواب و عذاب وي. دا خبره جارالعظم مخشري کړې ده. البته دې کې نظرونه مختلف دي د مفسرینو. امام فخر الدین رازی رحمت الله علیه هغه بیا وایي چې قرآن کریم د څلورو خبرو تقریر کوي. قرآن کریم اول وار چې دا الهیاتو تقریر کوي، بیا د میعاد تقریر کوي، بیا د نبوت تقریر کوي، بیا د اثبات د قضا و د قدر تقریر کوي. بلکې د امام رازی رحمت الله علیه ډیر ځای په تفسیر کبیر کې دا خبره راوړې ده، یو ځای نه بلکې په ډیرو ځایو کې راوړې ده. هغه وایي چې د قرآن کریم موضوع دا څلور ټکي دي، یعنی د قرآن کریم ټول بحثونه پر دغو څلورو ټکو راګرځي، چې الهیات دي، اثبات د الوهیت د الله، د توحید د الله، د صفات کامله د الله دي. نبوات دي چې انبیاو ته نبوت ثابت ته په حق، یا له نبوت سره نور مسائل ربط لرونکي چې نبوت له انسانیت سره ما بیل اشتراک کمی خبرې دي، ما بیل امتیاز کمی خبرې دي. او درېیمه مسله د میعاد بیانوي، د قیامت چې له دغې زندګۍ په شا کې بله زندګي را روانه ده، دا غي تفصیل الله جل جلاله بیانی قرآن کی. او تلرمه مسئله اثبات قضا و قدر ده. اثبات قضا و قدر دا معنا لري چې په دا نظام کې څه تغیرات دي، دا ټول د الله په مشیت و په اراده پورې تعلق لري. خلاصه یې دا ده چې موثر بالذات په نظام کائنات کې د الله جل جلاله اراده ده. څه چې کېږي د الله په اراده کېږي، چې د الله اراده نه وي بیا یې څه هم نه کېږي. دا څلورمه مسله ده. موثر بالذات په نظام کائنات کې د الله جل جلاله قدرت و اراده دي. دا چې د اسبابو پر مخ باندې کوم څه ښکارېږي، دا اسباب محض دي، موثر نه دي. لمر چې د اسمان پر مخ را وخیزي د مځکې په روښانه کولو کې لمر موثر نه د سبابې محض کله کله داسې پیښه سوې د الله جل جلاله دغه مسله درته ښکاره کوي داسې پیښه سوې ده دغه لمر د اسمان پر مخ راختلی ده لیکن توره ټکۍ ده ما خپله دا لیدلی دي چې لمر راختلی ده په لمر کې مې بیا دا لیدلی دي چې ستوري ښکاره سوي دي لمر توره ټکۍ ده ته په دې نه پوهېږې بلکې تمام انسانیت ساینس له دې عجزه ده چې دا ولې دا کار وسو صحیح ده اسباب ظاهره به ورته پیدا سوي چې سپمژه یې مخته راله ها وسو دا وسو خو حقیقي اسباب د دې څوک نشي پیدا کولی چې ولې په دا کال اتله شپې کې مطلب درې سوه شپېته دورې د سپمژۍ دي په یوه دوره کې د لمر مخته نه راځي نن راله پر اوه سږ کال نه راله سږ راله دا ولې راله د دې ولې جواب له چا سره نشته دا صرف چې الله وغواړي د اسمان پر مخ دغه لمر توره ټکۍ کولی سی د اسمان پر مخ د سپمژۍ توره ټکۍ کولی سی په دوبي یخ راوستای سی په ژمي داسې ګرمي جوړولی سی چې یخی ویلی سی کله کله الله جل جلاله له اوره اثر د سول اخیستی د ابراهیم علیه السلام کې واچاونه کې وسی کنې د غونه غټ ور په دنیا کې بل بل سوی نه ده لکه ابراهیم علیه السلام ته چې بل سو کله کله له اوبو الله جل جلاله د غر کېدلو تاثیر واخلي موسی علیه السلام له قوم سره د کلزم په دریاب کې تیر سه هیڅ نه پوه سو فرعون چې ور ولوېد ی اوبه سره پر راري کې غرق سو دا الله جل جلاله په جزئیاتو کې خپل موثریت هم ښکاره کوي نو ځکه قرآن کریم ځای پر ځای به بیا وروسته درته راسي ډېر ځایه دا مسله بیان سوې ده قرآن کریم انسانیت په دې پوه کوي چې موثر بالذات په کائناتو کې له الله ما سوا بل شی نشته او دا ګرانه مسله هم ده منل یې هم ګران دي نو دا څلور خبرې دي په دې ټول قرآن کریم کې چې کوم مسائل بیانېږي امام رازي رحمة الله علیه وایي چې دا څلور خبرې دي الهیات دي قیامت ده نبوت ده اثبات ده قضا او ده قدر ده او الحمدلله ما عیني دا څلور خبرې بیانې خو فقط دونه قدر دا چې دغه څلور مسلې په قرآن کریم کې پر تفصیل بیان سوي دي په الحمدلله کې مجمل دي مازی یو نمونه یې بیان سوي دي ځکه یو مسأله پرون هم موږ وویل چې یواري اجمالا څه خلاصه یې بیان سي په دې خلاصه مخاطب متوجه سي بیا چې تفصیل بیانېږي نو سړی ډېر ښه متوجه وي تفصیل یې په ذهن کې راځي له دې وجې الله د ټول قرآن کریم خلاصه په دغه کې بیان کړه درته په الحمدلله کې بیا به وروسته تفصیل درته کوي اوس یې سره جلا کوي الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم دا دلالت پر الهیاتو کوي دا چې الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم څنګه دلالت پر الهیاتو کوي دا په خپله د دغې جملې په تفصیل کې بیا موږ درته وایو چې دا جمله چې ده دعوه سره له دلیله ده دعوه یې توحید ده دلایل یې دا شیان دي مالک یوم الدین دا دلالت کوي پر میعاد باندې مالک یوم الدین دلالت پر میعاد کوي الله جل جلاله مالک ته د هغې ورځې چې هغه ورځ د بدلې ورکولو د جزا ورکولو د دا ورځ راتلونکي د هر سړي ته به د خپل عمل بدله ورکړل شي قیامت دوې مسلې ثابتې شوې الهیات میعاد اهدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین دا مسله د نبوت هم ثابتوي ځکه هغه منعم علیهم چې دي د هغو په سر کې انبیا دي سوره نسا کې به بیا راځي اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین منعم علیهم بالذات انبیا دي بیا چې فیضان د انعام پر نورو خلکو سوی دغه په واسطه د انبیا وسوی دي کې نبوت ثابت شو دا ایاک نعبدو و ایاک نستعینو دی که قضا و قدر ثابتیش ایاک نعبدو خاص تالر عبادت که و عبادت داسی مسئله ده چیز مش خپل قوت پکش موسیر ند ظاهر خمر اسباب معلومی رو د عبادت ته پاره وای راغی المنز و کی روزای ونی و ده لیکن زمش قدرت پتاعاتو کی موثر نه ده لده واجئی یا کنستعینو په دغه کار کیم کومک لتا غواړو کستا کومک را سره و عبادت کولای شي کنی نه کولای لده قضا و قدر ثابت شو نو څلور مسلې دلته ثابت شوی چې الهیات دی او میعاد ده قضاء وقدر ده فإياك نعبد وإياك نستعين كي نبوت ده فإهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بيتر بايب ده إمام رازي رحمة الله عليه يو استنباط ده إمام رازي رحمة الله عليه فدي مسألة كي نوري خبري مكلي دي إمام رازي رحمة الله عليه فخبل زي كي داغ رباعي تقسيم بيان كري داغ سداسي تقسيم بيان كري داغ سماني تقسيم بيان كري يعني كلا كلا الحمد لله شيري بطلور قسم كي دا قرآن إجمالي بولي كلا الحمد لله شيري بشباش قسم كي دا قرآن إجمالي بولي كلا الحمد لله شيري بأت قسم كي دا قرآن إجمالي بولي خو خلاصة دادة تتون خبري ستا په ذهن کې په الحمدلله شریف په کې رالي هغه اجمال د په قرآن کې تفصیل شته دا نو چې ستا ذهن ته څونه راځي یا څونه راځي هغه نو د خلکو د اذهانو خپل قابلیت کنی په خپله امام رازي رحمت الله علیه په تفسیر کبیر کې لیکلي دي هغه وایي په یوازې په الحمدلله شریفه کې چې دا اوه آیات الحمدلله د دې کې لس زره مسلې بیان شوي دي دی وای ما په یو مجلس کې دا خبر وکړی یو چا پر ما انکار وکړی چې دا دونه لږ الفاظ دا بیا د بستا ټوک د تفسیر کبیر پر الحمدلله لیکلی د بالکل په استدلالي شکل دا ثابته کړې ده چې رښتیا په الحمدلله شریفه کې دغه سته لس زره مسلې شته خو خلاصه یې دغو خبرو ته بیرته راځي چې دا څلور خبرې موږ بیان کړې البته نورې خبرې هم دلته سوي دي قاضي بیضاوي رحمه الله اغه بیا وایي چې الحمدلله کې دوه خبرې بیانېږي الحمدلله کې نظریات بیانېږي او عملیات بیانېږي بعضی هغه شیان دي چې خالي تر نظر او تر فکر او تر عقیدې پورې اړه لري عمل نه غواړي ده ته نظري علوم وایي چې خالي ستا ذهن پورې جوړ سي عمل کول نه غواړي هغه عقائد دي لکه د توحید مسله الله دلته بیانوي دا له دغه نظري علومو ده د قیامت مسله بیانوي دا له نظري علومو ده او د نبوت مسله دلته بیانوي دا در سره نظري علوم دي او بعضي علوم عمليه دي چې عمل غواړي له زده کېدلو وروسته به عمل هم کوي خالي په زده کړه یې کفایت نه کېږي لکه په اياک نعبدو کې عملی علوم ټول چې اياک نعبدو تا لر عبادت کوو لمونځ کوو روزه نیسو حج کوو زکات ورکوو ها کوو دا کوو د لوی اختر په ورځ پسه حلال وو په روزه کې سرسایه ورکوو دا ټول په اياک نعبدو کې نو قاضي بیضاوي بیا خلاصه د الحمدلله په علومو نظریه و علومو عملیه و کې خلاصه کوي چې نیمای خوا یې علوم عملي دي نیمای یې علوم نظري دي او قرآن کریم ټول دغه دوه قسمه علمونه بیانوي یا نظري چې تر عقیدې تعلق لري یا عملي چې تر عمله تعلق لري دا بیا د قاضي بیضاوي تقسیم د ثنائي تقسیم یې راوړی دی داسې دې مسأله کې نور تقسیمونم امام غزالی رحمت الله علیه بیا سمانی تقسیم بیانی بعضی علوم بیا ترلس و قسمو پوری رسی بعضی چون خدا مختلف نظریه دی زمج دا پار نو دغا قدر کافی ده سی دغا یو خبر زین کی کشنو چی چون مسائل تفصیلی پا قرآن کریم کی رازی اغا طول اجمالا پا الحمدلله شریف پاکستان یو خبر خو غډیره فزر پوری امام رازی رحمت الله علیه چې وکړه چې الهیات کې میعاد د نبوت اثبات د قضا او قدر کله کله امام رازی رحمت الله علیه د کې د کشف مسائل مرګړي چې الحمدلله شریف کې مسالې د کشف تم اشاره سوی ده چې بیا قران کریم د کشف څخه خبره کوي سورات والذین انعمت علیهم اهدنا سورات والمستقیم سورات والذین انعمت علیهم یا الله سیدلار را وشه لار ده او کسانو ستا انعام پر کرید انعام والا خلق سیدی هغه انبیا دی صدیقین دی شهدا دی صالحین دی دا څلور ډلې دي د دغه څلورو ډلو ذهنیت ډیر صفات د دغه څلورو ډلو داسې ذهن ده لکه آینه د انبیاو داسې ذهن ده لکه آینه د صدیقینو داسې ذهن ده لکه آینه د شهداو داسې زینده لکه آینه، د صالحینو داسې زینده لکه آینه. آینه یو خصوصیت لري، آینه داسې خصوصیت لري چې شاته ظلمت راغی، شایه تورس و، بیا په مخ کې انعکاس کوي، دا ټوله نقشه ښکاري په خپل ځان کې راولي. اوس نو ته راولاړ شوې، دغه آینه چې دا ستا د دغه مخامخ انعکاس یعنی دغه نقشه یې په ځان کې راوسته، ته دې آینې ته هلته بله آینه ونیسي. دا بله آینه بیا دغه خصوصیت لري چې د دغې آینې کې چې کوم شیان دي هغه هم ښکاریي، د آینې شاوخوا دا نوره نقشه هم ښکاریي. بیا هغه آینې چې تر دې زیات شیان ښکاره کړو هغې ته هلته بله آینه ونیسه، هغه یې تر دغه هم درته ډېریي. بیا چې هغې ډېر کړو هغې ته بله آینه، اخر بیخي ډېر شیان سړی ویني. نو یو سړی چې الله جل جلاله د ده اصلاح په برخه کړي، د دغه سړي د دې خپلې اصلاح په وجه ذهن صفا کېږي، صفا کېږي، صفا کېږي، اخر یې ذهن نورانیت پیدا کړي. دا ذهن چې نورانیت پیدا کړي، دا د ذهن یو معنوي نورانیت ته، دا د شیانو معناوي ښکاریي، سرتونه یې نه ښکاریي. دا نورانیت چې په ذهن کې د طاعاتو د قرب الهي په وجه راځي، دا حقایقو معناوي ښکاریي. دا د تصوف یوه مسله ده. دغه ظاهر شیان نه ښکاریي، معناوې هغه څنګه ښکاریي؟ دغه ذهن چې صفا سی، خپل د نورانیت انداز مکمل کې ښکاره سی، هغه نورانیت کې راغی. دلته دغه ذهن ګناهونه دا په هغه خپل حقیقت کې راکشیي، په ځان کې ښکاریي. طاعات په خپل حقیقت کې راکشیي، په ځان کې ښکاریي. په دغسې حالت کې دلته گناهونه منفور جوړیږي، دغه سړي ته طاعت مرغوب جوړیږي، ځکه دا گناهونه چې دغه نورانیت راکش کړي. تاسې به اورېدلي، بلکې احادیثو کې راځي، دغسې ملایان په نصیحتو کې هم وایي چې قبر کې یو څوک کښېږدي، دې قبر کې لړم پیدا کېږي، مار پیدا کېږي، پلان کېږي، ها کېږي. دغه لړم نه ده چې دا په مځکې کې ګرځي یو ځای په غار کې، نه دغه مار ده چې دا وستلی ګرځي. دغه لړم چې په قبر کې پیدا سی، پر دا سړي مسلط سی، دا هغه بد عمل ده چې ده په دنیا کې کاوه. دغه مار چې په قبر کې دغه سو، دا هغه عمل ده چې ده په دنیا کې کاوه. خو په دنیا کې د ده مدرکه ضعیفه وه، د نه وه پیژندی. لکه یو کوچنی الک چې اوس دلته مار مخ ته راسي، هغه ته ډېر شرون ښکاریږي، لاس وړي، د ده مدرکه ضعیفه ده، دی مار نه پیژني چې دا موزیر شی ده. دغسې دنیا ده ته د یو دغسې شکل ورښکاره کوي چې ده ته په هغه خپل وخت کې مرغوب سی، ځکه ده کې پوره ادراک یې ده نه وکړی، چې هلته نورانیت پیدا سی، پوره ادراک یې وکړی، هغه کوم ګناه چې ده هغه عینې د هغه منفور په شکل په شکل کې ښکارېږي، چې هغه مار ده، یا هغه لړم، یا هغه یو درنه وسپینه ده پر سړي راغورځي، یا هغه د اور سکروټه د سړي ته نږدې کېږي، یا هغه د قبر توره شپه ده چې سړي ته معلومیږي. دغه شیان په دغه حالت کې، دا حقایق دي، دغه حقایق ورته کشف سي. په داسې حالت کې بیا دغه سړی دغه ګناهونه نه کوي، ځکه له موزیرو شیانو خو سړی احتیاط کوي. و زما زندګي ده تقریبا اویاو کلو ته به رسېږم، تر اوسه زه مار نه یم خوړلی. لړم یواري ډېر په کوچنو نه خوړلی یم، بیخي داسې وخت به و چې ما به د لړم ضرر نه پېژند، غونډک نه یم خوړلی. دا وجه چې موزیر شیان موږ پیژنو، احتیاط ځینې کوو، چې دلته هم دا خیال سي چې په دغه خونه کې مار د خونه پسې نړوو، د دیواله بېخ راکاږو چې مطمئن نه سو چې مار مړ کوي، تر هغو یې نه پرېږدو. چې دلته لړم ګرځېدی، له خونې ټول کالي باسو، کالي هلته کمبل یې ټکوو، بستره ټکوو، چې لړم هم پیدا نه کوي، مړ هم نه کوي، تر هغو پورې موږ دا کار نه پرېږدو، ځکه دا موزیر د ضرر یې موږ ته معلوم دی. دا خو پرېږده چې موږ به ځان ځینې ساتو، بلکې د ده مقابله داسې کوو چې دی نابود کړو، نږدې کړو. داسې ګناهونه سړي ته منفور سي. یو مسله په تصوفو کې راځي، بعضې خلکو خو غلطه تعبیر کړې ده، نو هغه غلطه چې تعبیر کوي، هغه یا د ناپوهۍ په وجه وي، یا خپل ځان ته یو پلمه جوړوي. هغه وایي چې د ولایت په مقام کې ګناهونه ضرر نه رسوي. دا واقعي هم شته په تصوفو کې، دا مسله شته، د ولایت په مقام کې ګناهونه ضرر نه رسوي. د دې مطلب دا نه ده چې ګناه به سړی کوي خو ګناه به ورته تاوان نه وي. بعضې خلکو دغه یې پام ولې، د عام خلک یې په دغه خطا کړي دي چې هر کاکا هغه ولي د ولي ته ګناه ضرر نه رسوي. ولی ته ګناه تر دا بل سړي ډېر ضرر رسوي، خو لیکن د ولایت په مقام کې ولی ګناه نه کوي، ځکه دا د تصوف مسله د اولیا د ولایت په مقام کې که معصوم نه دي محفوظ دي. الله جل جلاله هغه شی ورته ښکاره کړی د هغه حقیقت ګناه نه کوي. ولی او په طاعاتو کې چې کم نورانیت ده هغه هم الله ورته ښکاره کړی، طاعاتو کې چې کم ذوق ده هغه هم الله ورته ښکاره کړی. د هغه حقیقت یې پېژندلی دی، د هغه ثمره یې پېژندلې ده، د هغه ګټه یې پېژندلې ده، د هغه ښایست یې پېژندلی. احادیثو کې خبره راځي چې سړی مړ چې په قبر کې کښېږدي، توره شپه قبر د تنګ ځای ده، وایي یو ډېر ښایسته سړی ورته راپیدا شي، داسې سړی را پیدا شي چې دا یې وویني د ده دا زړه دی ورکش شي چې دا څونه بهترین سړی راغی، هغه چې ده ته رانږدې شي داسې بهترینه خوشبویي ځي چې دا یې په خوشبویي نه مړېږي، داسې ښایسته رنګ لري چې دی په ورته کتو نه مړېږي. نو دی پوښتنه ځینې وکړي چې ته څونه ښایسته ملګری یې چې دلته الله پیدا کړي په دې تور ځای کې دا د خاورو په کور کې، ته څوک یې چې ما ته راغې؟ هغه ورته وایي چې زه ستا هغه نیک عمل یم چې اته به سهار وختي له تودې بسترې راپورته شوې، په سړو اوبو به دې اودس وکړي، لمانځه ته به ولاړې، زه هغه څوک یم، زه به اوس له تا سره تر هغه وخته یم چې ته جنت ته رسېږې. دغه سړی په دغه زندګي کې دغه عمل په هغه کیفیت کې وویني چې هغه ته په قبر کې ښکاره کېږي، نو له دې بیا د چا زړه ځي؟ مسجد کې مطمئن یې، په لمانځه کې مطمئن یې، د باندې چې ولاړ شي په عذاب. دغه د ولایت مقام ده، دغه مقام ته دلته اشاره امام رازی رحمت الله علیه وایي وس و خیر د دې تفصیل خو ډېر د خدای ونومنوه چې دا په سویراتوال لذین انعمت علیهم کې چې کومه مطالبه وسوه، موږ وویل چې اهدنا سویراتوال مستقیم یا الله چې دا لار راوشئ، د سیدې لارې به بیا پر خپل ځای تفسیر وکړو. بیا هم وویل چې سویرات والذین انعمت علیهم، سیدا لار هغه لار ده چې تا انعام کړی ده پر هغه چا باندې، د پر هغه کسانو باندې، د هغو خلکو. هغه وایي چې دا مطالبه یې له دې وجه وکړه چې ته په سلک د دغو خلکو کې وپېیل سي په دغه جماعت کې راسي، چې کله ته په دا جماعت کې رالې ستا د سینې نورانیت د دا نورو صالحینو د سینې نورانیت لکه عینې دی د یو پر بل سره برابر سي، که ستا د سینې په عینه کې هغه حقایق خړ ښکاره کېدو دا بل تر تا فوق د دا بل د سینې انعکاس راځي، هغه یې بیا ښه درته ښکاره کوي. که د هغه په سینه کې هم خړ ښکاره کېدو دا خو به ستا جماعت ته هغه بله سینه یې انعکاس کوي، په هغه کې تر هغه ښه پسې ښکاره کېږي. نو له دا وجه هغه وایي دا جمله یې زیاته کړه چې سویرات والذین انعمت علیهم، دا د کشف یوه مسله ده. دا هم بعضې ځایو کې امام رازی رحمت الله علیه ور زیاته کړې ده چې د دغې مسلې بیان هم پکې. او بله خبره په الحمدلله کې دا ده، دا خو موږ خبره وکړه چې د امام رازی رحمت الله علیه خبره هم وکړه چې هغه وایي چې د قرآن کریم موضوعي بحث څلور ټکي دي: توحید د الله جل جلاله، نبوت ته، اثبات قیامت ته، او قضا و قدر ته. دا د امام رازی رحمت الله علیه رایه ده. د ملا علی قاری رحمت الله علیه رایه بیا دا ده، هغه وایي د قرآن کریم ټول موضوعي بحث توحید، شرح د فقه الاکبر سبحانه. او د بعضو اهل تفسیر رایه بیا دا ده، هغه وایي څلور شیه موضوع ده، خو دا د قضا و قدر پر ځای باندې اثبات د حقیقت د کتبو الهیه ورزم کړی ده. به هر حال پر دغو درو ټکیو خو د اکثرو علماو اتفاق ده چې توحید ده، نبوت ده، قیامت ده، دا د قرآن کریم موضوع ده. له هغه وروسته څوک مطلب قضا و قدر ورزموي، څوک دا اثبات ته کتب و نازله و دا ورزمی، چوک بیا له دې څخه نور هم خبری پسې ورزیاتوي چې د جهاد مسله ورزمی، د انفاق مسله ورزمی، د تنظیم مسله ورزمی، د اخلاقو مسله ورزمی. نو بیا څلور متمیمات نور ثابتوي، بیا یې دا موضوعي بحث تر اتو پورې رسوي. خو به هر حال مهم دا درې څلور خبرې اوس. نو دلته دغه سرتونه چې د قرآن کریم دي، دا هر سرت ځان ته یوه دعوه لري. دعوه دا معنا موضوعي بحث، چې بحث به بالاصاله پر د ټکی باندې کیږي. هر مجلس چې جوړیږي هغه بالاصاله یو ټکی د بحث لري. پر فلانی خبره ده نن سپینری ده سر راغلی دی ده کلی شورا جوری نن سپینری راغلی دی ملا صاحب تا ملایی ورکی نن سپینری راغلی دی غوبانه تا غوبانی ورکی نو یو مسئله خوبی بیا نو پر آغا باندی خلق سر رگیری که یو بل خبره عارضی تاور وکره نو بیا بیر توایی چرا سی پاک پل مقصودی خبره که سر ور رگیر دا اسی دا قرآن کریم دا طول سرتونه دا غا مقصودی خبره هم لری البتا ار مقصودی خبر سر لواحق لری کل کل آقا دا لواحقو بیان وسی مقصودی خبری پا قرآن کریم که دا غا سلور خبری دی چی وست دا امام رازی رحمت الله علیه پر رای باندی مر ور رگیرو چی توحید دا معاد دا قیامت او نبوت دا قضا و قدر دی نو دغه تمام سرتونه چې دا د قرآن کریم بیانیږي یا به د دوی د بحث راجه و دغو څلورو خبرو ته و یوه ته یا و دوو ته یا و درو ته یا و څلورو سرو ته او یا به د دغه ضد بیانیي د دې دپاره چې دغه شی ښه وپېژندل سي کله کله موضوع د بحث د دغه خبرې ضد سي هغه درته تشریح کوي ځکه چې شرک دې ښه وپېژندی نو بیا توحید پېژني نو کله کله داسې هم کېږي به هر حال هر سرت به خپله موضوع لري په خپل ځای کې به راځي د سوره فاتحې موضوع څه شی ده مفسرین لیکي چې د سوره فاتحې موضوع یې بحث توحید ده اصلا بالاصاله چې دلته کومه خبره بیانیږي هغه د الله یووالی بیانیږي او دغه موضوع چې دا توحید ده دا په کوم عنوان کې دلته ذکر سوې ده دلته په عنوان د تحمید کې ذکر سوې ده الحمد لله دا جمله معنا ده چې الله یو د شریک نه لري د دې جمله معنا ده چې لا اله الا الله د دې دا دعوه توحید دا د دې شرط موضوع ده البته ورسته به بیا تاسو ته مسله راځي قرآن کریم کې دا دعوی توحید دا خو یو اصل ده په دې کې شک نست یو اصل له اصولو ده مگر له دغه اصل څخه تعبیرونه په قرآن کریم کې مختلف دي غالبا شپږ په شپږ تعبیره باندې قرآن کریم دا مسله ذکر کوي مسله د توحید په قرآن کریم کې په شپږ تعبیره ذکر کیږي یاو لتعبیرو یا داغ تحمید دا الحمد لله الا یاو دا شیرک نلری دا با بیا پخپل ترجمه که مر واضح کو کنی دا الحمد لله خو لپزی مانا دا غند چی کما لپزی مانا دا راجعه و دیتا دا ورست بیا واضح کو دویم عنوان دا توحید چی کلا الله جل جلاله مسئله دا توحید زکر کیی پا عنوان دا برکت کی راجی تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا دلته مساله د توحید ذکر سوی ده تبارك الذي دا دغه دغه راجه و ده خبر ته چې الله یو د شریک نه لري دا په خپل ځای کې ذکر سوی دریم عنوان چې الله جل جلاله په قران کریم کې د توحید د مسلې عنوان ګرځولای ده هغه لفظ د تسبیح سبح لله ما في السماوات وما في الأرض سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى في كم دا تسبح لفظ ذكر سويد دا عنوان دا توحيد دا تسبح معناهم راجع ودي تدسي على يود شيركنا خبال زيك بوضاحت إن شاء الله درتوك سلرم عنوان عنوان دا ألوهيات لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم دريش بيت زايا في القرآن الكريم كي بدغ عنوان باندي توحيد ذكر سويت دا سلرم عنوان بنزم عنوان عنوان دا عبادت يا أيها الناس اعبدوا ربكم يوستم آيات دا سورة بقرية دا تفسير جلالين دالت وقرد اعبدو تفسير فوحد وقريت اعبدو ربكم يعني وحدو ربكم رب واحد بقولي شفرم عنوان عنوان دا ملكت مالك الكائنات على دا لله ملك السماوات والأرض على له الملك والحمد فدغ شفر عنوان باندي الله جل جلاله مسألة التوحيد ذكر فيه دا سی عنوانونه ورته ډیر سو مقصود یاو ده دی واجب شید په یو عنوان چې ذکر سوی وای هغه کفایت کا. او دا له دې وجې مسله ډېره مهمه ده. استعدادات و قابلیتونه هم مختلف دي. د بعضو خلکو په یوه عنوان خبره ښه ذهن ته راځي، د بعضو په بل عنوان راځي، د بعضو په بل راځي، د نو عنوانونو ورته ډېر سو. دا اهمیت د مسلې باندې دلالت و. مسله ډېره مهمه ده، مسله ډېره مقصودي ده. له دې وجې مسله ډېره هم ذکر کیږي او په مختلفو تعبیرو هم ذکر کیږي. دلته په تعبیر د الحمدلله ذکر سوی ده، دا دعوی سرت. او یوازې دعوا هم نه، پر دې باندې دلائل ویل سوي دي. الحمدلله رب العالمین یو دلیل ده، الرحمن بل دلیل ده، الرحیم بل دلیل ده. دا دلائل دي د مسلې. دغه توای استدلال بالاسماء والصفات. قرآن کریم چې کوم مسائل ذکر کوي، مسأله د توحید په شپږ عنوانه کې راوړي، بیا د دغه مسألې دپاره مختلف غوندې دلائل ذکر کوي. د دلائلو اول تقسیم دا ده، اول تقسیم دلائل درې قسمه الله جل جلاله پر مسأله د توحید ذکر کوي. دلیل عقلی ده، دلیل نقلی ده، دلیل وحی ده. درې قسمه اول تقسیم، تقسیم ثلاثي ده په دلایلو کې. دلیل عقلي علا پر مسأله د توحید وایي، دلیل نقلي وایي، دلیل وحي وایي. بیا هر یو په خپل ذات کې قسمونه لري. دلیل عقلي دوه قسمه ده، بلکې درې قسمه ده. دلیل عقلي محضه، دلیل عقلي اعترافي، دلیل عقلی الزامی. دا درې قسمه. دلیل عقلی محضه دا ده چې د مخاطب حال نسي لحاظ، صرف سي مسله په کوم دلیل عقلن ثابتېږي هغه دلیل وویل سي قطع نظر له دې چې مخاطب څنګه ده. دا دلیل عقلی محضه بولي. له دغه قسمه دا دلیل بالاسماء والصفات ده. دا له قسمه د دلیل عقلی محضه ده. بیا به موږ تطبیق وکړو چې دعوه دا ده، دا وایي دلیل دا ده، دا وایي. او دلیل عقلی اعترافی هغه ده چې په دلیل کې داسې مقدمې راوړي چې دغه مقدمې د دلیل په خپله جانب مقابل مخاطب مني. کمی مقدمې چې راوړي هغه مخاطب مني. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. دغه قسم. دلیل عقلی الزامی بیا دا ده چې دی مقدمات کې کار کې چې مخاطب یې مجبوراً ومني. په خپل ځای کې به مثالونه راشي. دا درې قسمه دلایل دي. عقلیه، نقلیه بیا خپل اقسام لري. نقلیه شپږو قسمو ته ویشل کیږي، په خپل ځای کې به راو. وحی بیا هم څلورو قسمو ته ویشل کیږي، په خپل ځای کې به راو. دا چې الله جل جلاله پر مسأله باندې دلائل عقلیه هم وایي، نقلیه هم وایي، وحییه هم وایي. او عقلیه هم اقسام لري، نقلیه هم لري، وحییه. دا دونه دلائل له دې څخه هم د مسلې اهمیت معلومیږي چې مسأله څونه مهمه ده. او دا هم الله جل جلاله د احسان په طریقې سره پر انسانیت الله احسان کړی. پر انسانیت باندې الله جل جلاله په دې مسله کې احسان د دې واجب کړی دی. د چا ذهن به داسې وي چې په عقلي دلیل ښه پوهېږي، معقولي ذهني. د چا ذهن بیا منجمد د په عقلي دلیل نه پوهېږي، خو لیکن د بل خبره مني چې پلاني دی وویل. نقلي خو دا ده چې زه تا ته وایم چې دا مسله دی، د ته وایه دغه نه، د زوم پلاني ملا صاحب وویل. نقلی بیا دا ده چې نقل د قول د یو داسې چا وکي چې د هغه چا عظمت ته د سړي په زړه کې، نو بیا د هغه خبر مني. ذهن منجمد ده، نتیجه او دلیل تر مابین ربط نسي پیدا کولای، لیکن دونه نو بیا پوهېږي چې پلانی غلطي خبرې نه کوي. دلیل وحي خو بیا دا ده چې الله جل جلاله په خپله انبیاو ته اعلان د توحید کړی دی. دا بیا خپل اقسام ده. نو له دې وجې الله احسان ګوره پر موږ په دې باندې کړی ده. یو خو یې دا دلایل ډېر قسمه بیان کړي دي، د دې دپاره چې په دغه دلایلو کې که په یوه دلیل د سړي سر نه خلاصېدی، په بل به سر خلاص شي، که په بل، تر څو پورې چې له مسلې سره یې تعلق پیدا شي. او دویم یې دغه احسان کړی دی. د قرآن کریم طرز دلیل چې ده دا په فلسفیک دقایقو باندې نه ده بنا، هغه چې منطق یې بیانوي چې صغرا ده، کبرا ده، حد اوسط ده، حد اصغر ده، موجبه ده، سالبه ده، پلانیه ده، پلانیه دا مسلې خو د ملایانو کار ده، په دې خو بیا امیان نه پوهېږي. قرآن کریم په داسې ساده لهجه باندې، په داسې ساده طرز باندې دا دلیل بیان کړی ده چې هر څونه سړی ټمبلي هغه په پوهېږي. انشاءالله د دعوی او دلته د درو دلایلو تر مابین چې بیا موږ ربط بیانوو، که په آینده کې الله توفیق راکوي بهالته بیان کړو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. تعلیم الاسلام رادیو.